والثاني عن نسبة في الجملة. اسم ثاني بتميز أغلى يترفع بإلهام تبئغي نسبتنا في جملة في جملة تتمنى أو مزاهاها يا أو ما يتئغي في زاها أها آم سبيبي لجملة أو ما ما هو موصولا ده زاها أصل كده زاها أه ده همزة بدلة بفعالية وحيد مذكر عيد مزي في غالو لباب المفعالية ده ورس دوية ما برا هي كده ده زميري مرسوم متصل فرقية راجل ده زمير جمال يعني تقيغي كيوي ده نسبت آمو شبيبي دي جمال يغنى رفع ده إلحام آمو شبيبي دي جمال سلاني شبي دي جمال في جملة اسم فاعل اسم فعل صفة المشابهة اسم تفضيل مصدر أو آغا تفتي معنى دي كوي فدغة عبارات من يو اتراز اتراز دارا كي دي مصانف كو تفصيل خو مخالف دي اجمال مخي پر اجمال كي بلي بي كي كس مصانف تعمل آغا لأي طرف دي بهم تد ذات مصدر او ايسي اي كي كس مصانف تعمل آغا لأي طرف دي بهم تد مصدر او بلی پا عبارت کے تناقض رو ہے زکا مخ کی کس مثانی دی تامیز یو کشای بالا ہے وہ ایسی بلو گنا نو جواب دا دائی چی کس مثانی دی تامیز چکیم دائی دا رفع دا ابحام دی نسبت ناکو پا رفع دا ابحام دی ذات مقدر ناکو دا دوارا امرین دی کے موجود دی نو دیو جنا کدقنا تعبیر داس وشی چی کس مثانی دی تامیز اغا دائی شرف دے بہام کو دے ذات مقدر نہ دا صحیح رہے اکدا صابر دے نشی شرف دے بہام کو دے نشی دا دوارا امرن پر آتی نشی زکا چے اے بہام پر نسبت کی اولے حاصلی جی چے اے بہام پر طرف تے نسبت چکلا طرفین دے نسبت دوارا معلومی نے نسبت معلوم ہے اچھے پر دوارا طرفین دے نسبت کی بہام ہے یا پر وہ طرف تے نسبت کی بہام ہے نو میار نسبت کی بہام ہے نو ابهام په طرف ته نسبت کې دا ابهام مستلزم ده ابهام لره په نسبت کې عارفه ده ابهام دې نسبت نه دا مستلزمه ده رفع ابهام لره دې چانه دې طرف ته نسبت ایس کس مثانی دې زمین چکیم ده پاکه نسبت ابهام په نسبت کې دی درنگ ابهام په طرف ته نسبت کې دی تکا مثالی چی دا فر دی طوابا زید نفسان یعنی پا طوابا زید ان کی ابحام چی کم دائی پا طرف تے نسبت چی دکا چی دے طوابا نسبت شوائی دائی و زیدہ خدا پا ظاہر کی دائی پا حقیقت کی دغ نسبت شوائی دائی ایک چاہتا چی آدم متعلقات دے زید مدائی چی شای ان دائی نو آغا ذات مقدر چی شای ان دائی پا کی ابحام دائی دکا چی دے شای ان نامراد دائی متعلق کی دائی ہم متعلق کی دائی خمور کافرہ کی دائی ودانی دا غزا ته مقدر چې دا شی اوندای په دغه الهام ده او دا یو طرف ته نسبت ده دغه دا نسبت چې دای دغه عبد الله دوه طرف نه دي یو دا منصوب دی چې دا توا بلای ابل دا منصوب نه اله هی دی چې دا شی اوند نو دا دوه طرف نه دي په دغه طرف کې هو ابهام نشته چې توا بلای دا معلومه معنا دی خو په دغه طرف اخر کې ابهام دی چې دا منصوب نه اله هی دی دا شی اوند نو په دغه طرف ته نسبت کې ابهام دی ادھر بھی ابہام دے وجہ نہ پنے بچے ہم ابہام دے مکیم یو تعبیر چیز دینے کی صحیح رہے کدا تعبیر دینے کی چھے نسبت کے ابہام دے آئے رفع کرائے دے اکرا تعبیر دینے کی چھے پتا رفت نسبت کے درائے طرف نمرا تک دائی آمن سبن ایرہی آمن سبن ایرہی دا اندہ ذات مقدر دے دیدے وجہ نہ اولا تعبیر پہ ذات مقدر سر دینے ہوشا اپا دو جی کی چھا سر دینے ہوشا نسبت کرائے لیکن کہ ابہام سے پہ ذات مقدر کے روح اجلا من سبن ایرہی دائی دا یو طرف تے نسبت دائی ادھر وجہ نہ ابہام پر نسبت کرو اچرفہ دے ابہام دے نسبت نہ وشی دا ادغ ذات مقدر نہ وشی کہ طرف نہ وشی زکا چا اصف کو دے نسبت نہ ابہام رفع چیز نہ چا طرف نشی معلوم چا دوڑا طرف ان دے نسبت معلوم ان اول نسبت معلوم دے خو بیا ہم دا اعتراض چی بیا اولا ہی بیلے دا اصف اکلل چیزا کس مثانی دی تعمیز دا آغا دا چرف دی بہم دا تی مقدر نکو او ذل تا تعبیر داس ویلو کدا یو نه مخالف دی اگر کا رجع امر واحد تب یو نه جواب دادای چې پدې کې تنبیه پدا بندو چې را تقابل پر میاندې کې اسمه یې تمیز کې پد نسبت کې دی چې کسم اول هغه دی چې رفع دی به هم دی ذات نه او کسم ثاني هغه دی چې رفع دی به هم دی نسبت نه ذکا ذل پد نسبت سره تعبیر دی پدا کې نه لای چې اول مقدر ذل اول تا مذکور په کسم اول کې مذکور دی ذات اپا دو کس مثانی کت مقدر دے پر تقدیر اوپا ذکر کے نگا ذکا چی کس میں اول دے تعمید آگا دے چی رفا دے بھام دے ذات ناکو دا ذات کلا مذکور بھی لکا زیدن لکا رتلن زیتن او کلا ذات مقدر بھی اولا مقدر کلے شکر کس میں اول کس لکا تا چو بھی آئی نعم آ رجولن دا انیا نعم آ رجولن دا رجولن تعمید دے رفا دے بھام دے ذات مقدر نکڑی دو چپا نعم آ اکیس مثانی تعمید آگا دا یہ چورا فضی بھام کو دینے سبت میں چی دو گولا تا جدا کم بیان تفصیل بیا کرائی دے چورا فضی بھام دینے سبت نا کو سکا ذات مذکور بھی کا مقدر بھی آہ خبر ایدر چکم ذکا چی کس مثانی تعمید چکم لے دارا فضی بھام دینے سبت نا کو دلو ہمیشہ دے پر ذات مذکور نشکی رائی ہمیشہ دے پر ذات مقدر بھی ذکا چی ذات مقدر نوی اس پر نسبت کے بھام بیا نردی نو دیو جنا بہار تقدیر دل کا رسما ہے جدا ذات مستور دائی کا مقدر ہے وہ اس چہر کلا مقابلہ دے قسم اول دے ثانی دے تمیز سمجھان کی ودا کیوا چہ قسم اول آگا دے چہرہ پا دے بہان کو دے ذات نا اور قسم ثانی آگا دے چہرہ پا دے بہان کو دے نسبت نا نو بیادو پو انی پو اجمال کے دویلی دا مقابلہ او نظر دا ولا جدا شو ویلی وای عن ذات او نسبت ولا ثلاث ویلی عن ذات مذکورة او مقدرة ولا ایدا تعبیر ویلی وای ایغنا جواب دادا چو ولا ذکر داشت بکرم چو کسا کس نسانی دیتا میس خو آقا دای چو رفا دی ابحام کو دی نسبت نا او رفا دی ابحام دی نسبت نا چو کم دای ابحام پا نسبت کی ولی زیمی چو ابحامی پا طرف دی نسبت کی اطرف مبحم پر طول مواضع دے کس نسانی دے تعمیز کے آزات مقدر دے ابحام پر نسبت کے کلا دی چھ پتارف تے نسبت کے ابحام اتارف مبحم پر طول مواضع دے کس نسانی کے چھ سمرا زینہ دے کس نسانی دے تعمیز دی اولا کا تارف مبحم کس دائی ذات مقدر دے ایدے دے وجہ نہیں چھ تعبیر ہوتا جنے ذات مقدر دے پیشو کنی نورا پا حقیقت کے دادو چی کس مثلین تعمیز دادا چی رفع دی بہم دے نسبت خو ابہم پا نسبت کی اولی تی چی ابہمی پا طرف چی نسبت کی او طرف مبہم پا طول مواد دی کس مثلین دی تعمیز کی ان چی چیر تا زینہ راستی چی اولا دا کس مثلین دی تعمیز بھی نو طرف مبہم اولا تا سکرائی ذات مقدر ایدے دے واجہ نائی تعبیر وقت پچھا سرا جنائی تو ذات مقدر فکردن یہ مثال نائی کے پار دیکھ داشتا ہے سوابا زید نفسا دن یہ دولتا ابحام پا طرف تے نزبت کی رائی چامن سبن اللہی دے سوابا سرا دے واسک لے ذات مقدر دے ذکا چی پا ظاہر کے خدا حقیقت کی مراد سن لائی سوابا شیقونا من سبن الہ زید شدائی آقا شای چی نزبت دے شوا دے نو شای چی نزبت دے شوا دے دا سوک دے مراد پتا سرا امتالکات تے زید امتالکات تے زید پا مرد کا سرا دی جوہی سرا تارک دار دے زید علم دے زید لور دے زید نفس دے زید کین سر مجھے کہ اولا تعبیر تسر دینا وقت پہ جاتے مقدر سر وستانی عن نسبت کس مثانی تیمیز آگا دے چرف دے بہام کو دے نسبتنا فی جملہ تن کدا نسبت پہ جملہ کی بھی او ما دا ہا ہا یا پس شب جملہ کی بھی مثالی وابا زید و نفسن بند تعمیز چو نفسن دے رفا دے بہامی کڑی دو نسبتنا چی پہ جملہ چی دے بند توابا زید جملہ دو اتواب نسبت زیتا ورشا پا دو نسبت کی ابحام دے ایدو ابحام یہ رفع کا پنسان دے چا شدائی زیت پا کم لے حاصل شدائی پا اعتبار دے نفس دے زیدن طیبن ابن دانی سال دے اغی شدہ تعمیز رفع دے ابحام کو دے اغی نسبت نا کی تشبی جملہ کی دانی پا طیبن دا صفت مشابہ دے ایدو نسبت و زمیر تا چرا جدہ و زیتا پا دو نسبت کی ابحام دے نو دف ابن دے اغی ابحام رفع یہ اعتراض دکڑائی دائی دا نفسن چې ورسته د ایغن ناروغای چې نسبت په جمله کې وي دا هغه تمیز شو. ابن ولته ذکر شو چې کوم نسبت په شوي جمله کې وي د ایغن ابهام رفع شوی. نو په ظاهر کې خدا معلوم لري چې نفسن د جملې سره خاص دی ابن په شوي جملې سره. نو واقعه او داسې هغه نه ده جواب کړی دی دا اعتراض دی هغه توهم دی. نو جواب دا دی چې نه نه دا نفسان لکه څلاسې چې تعمیز تلای شي د هغې نسبت نه چې په جمله کې وي دا د هغې نه تلای شي دا خو هلته بطوري مثال دی په شوي جمله کې وي. همدارنګه دا ابن د هغې نه تلای شي چې په جمله کې وي. نو دې وجې نه د طلابه زیدو نفسن زیدن طیبن ابن دا دې دوه مثالونه وو په حقیقت کې څلور مثالونه. کدا چې تو آبادې د نه کدا چې تو آبادې د ابن زید طیب ابن کایای کا زید طیب نه تل بیا اعتراض ته په مثال خو د توضیح ته مثال دی پرې تو یو مثال کافی وو. نو تعدد د امثله ته حاجه جواب تمیز دلا ممثل متعدد دی. دلا تمیز ممثل د تمیز دی څنګه متعدد دی چې تمیز دوا قسمه ده تلور قسمه ده یو ده تتميز يا عين يا عرض كعين اذا بدات من عين اذا في عين غير اذا كعرض يا بدات من عرض اذا في عرض غير اذا عين ما نتا ام بنفسه تك ام بالغير نبي اذا في ده معناته فمهم كان نسبت غير ده متبار انه يا عين اذا في لك اب اذا يا قائم بنفسه بغذات يعني او فمهم كان نسبت غير ده متبار ما له ابن او یا قائم به نفسه او په مهم کې نسبت غیر تانه یو متبار لکه دار دانی دار عین دی او په مهم کې نسبت غیر تانه متبار یا دار یا نفس عرض چی کن دی ایزه تایی چی قائم به لغیر یا په مهم کې نسبت غیر تانه متبار عرض اضافی لکه عبوت ایا په مهم کې نسبت غیر تانه یو متبار لکه علم قائم به لغیر دی په مهم کې نسبت غیر تانه متبار اعتراض دی چې بیا خو په چار دادو چې تمیز څو څلور قسمه شي مثالونه څلور په چار دي او دا خو ده پنځه ویل کړي. نو جواب ده چې نه یو بل تقسیم دی که دا تمیز چې کوم دی په اعتبار دی منتصب عنه سره منتصب عنه یعنی هغه څوک چې د ده دی سبب دی نه څه د تمیز ګرځېدلی ځکه په توابه زیدو نفسن کې دی دا زید ده ته منتصب عنه یعنې ځکه دا سبب دی نه څه چې تمیز وګرځېدم څنګه وګرځېدم ځکه چې کچی ته دا زید نه وایي نو تمیز نه وایي څنګه رو نه وایي ځکه چې د توا باندې نسبت زید ته وشه نو کدا زید نه وایي او نسبت کې څه چې بیا نسبت نه وایي ابهام نه وایي چې ابهام نه وایي تمیز یې ذرات نه نو چې دای وو او د توا باندې نسبت ته شوی وو نو په دغه نسبت کې ابهام مو اخ تا کدا تمیز تللا نو تمیز ورو سره چې دې پرابا دی او نو کوم تمیز نه وایي نو دا نه دی سبب دی نه څه تمیز شه نو تمن ته سبحانه هو یې نو دا غلط تمیز په اعتبار د منتصب عنه سره کله حاجی په منتصب عنه کړي ها زمانه چې د منتصب عنه نه تعبیر وي اطلاقا علیه وي او د ار سره متحد بذاته لکه توا با زید نفس دا دا حاجه په منتصبونه کړي لکه چې دا نه ودو دا زید دا یو شای دی متحد بذاته او دا نه په دعاو تعبیر دی دی او کله کله حاجی په متعلق ته منتصب عنه کړي چې اېدا د متعلق نه تعبیر وي او فق پر حاصل لکه توا با زید علم څنګه علم اېدا نه نه تعبیر لکه اېدا سره متحد به ذات نه او اېدا د متعلق نه تعبیر دا چې د صفات ته چې علم یا توا با زید دارن مثال ورته او بل هغه د درام کې سمته محتمل دي دواړي وي تعبیر کده منتسب نه نه تعبیر ګرځاوي هم او کده متعلق نه ګرځاوي هم لکه توا با زید ابا ای دا ابن چې کیند کتابیر دې زید نه کی اته سره متحد به ذات بلی دا سید به ودا معنا شي صدا یې زید چې دای پلور دی اکه دې له متعلق نه تعبیر بلی به ودا معنا شي صدا یې زید په اعتبار دې پلور سره یعنی پلور یې شي نو ای دا ابن تعبیر شه اته دې پلور نه پلور څه اجازه ده دې متعلق اته نو دا یو بل تقسیم دی په تمیز کې په دغه حساب به درې قسم شي کته یې چې دا درو تلور خو وجوړي نو موږ یې نه اېدا غنا چې کوم اقسام حاصلې دي تمیز پر ټول پنځه اقسام دا چې دا مجموعه اېدا مجموعه مرعه د مجموعه نه پنځه قسمه تمیز پر ټول ځکه کته تمیز چیرې عین وي نو اس یا عین اضافی یا عین غیر اضافی که عین غیر اضافی وی په دا کې دوه قسمونه دي، خاص په منتصب عنه پورې ثواب اغېزن، خاص په متعلق پورې ثواب اغېزن. که چېرته عین اضافی وي هماغه نور قسمونه پخکې نه جوړېږي او محتمل دي دوه دي، لکه ثواب اغېزن نو چې عین دی پخکې درې قسمه دي. که چېرته د تمیز عرض وي نو ګوره په عرض کې خامخا او په عرض کې دا یو قسم جوړېږي چې خاص وي په متعلق په منتصبانو پورې، پخکې نه دا جوړېږي چې خاص په منتصبانو پورې شي یا محتمل دوه دي، خاص وي په متعلق په منتصبانو پورې. خو عرض یا اضافي یا غیر اضافي دوه قسمه عرض دي، عرض اضافي ثواب اغېزن عروت، عرض غیر اضافي ثواب اغېزن. نو چې یو عرض څه ده ته تعبیر د مذهبونو نه چې لپاره ځکه چې سره متحد بدات نه شي کېدلی، هغه جوهد دی عرض. نو پنځه مثالونه کوي، نو ابل دی یو پر مثال دی چې عین اضافي وي او محتمل دی دواړي وي، او بوتن دی یو پر مثال دی چې عرض اضافي وي او خاص په متصبان متعلق پرې، دار دی یو پر چې عین غیر اضافي وي خاص په متعلق پرې، علمن عرض غیر اضافي خاص په متعلق پرې. او فی اضافتنا یا دا نسبت کو زمن دی اضافت کی وی دی اغنا رفا دی بهم کرائی دی لکا یعجبنی طیبو ابن ابو وطن دارن دولا نفسن حلیف ریاش لکا چی احسی ظاہر دی نو طیبو ہو کی دنی طیب اضافت ہو زمین تا و دا نسبت کی بهم دی ابن دی اغنا تیمی دی نورا ہو آغا پین زمین سلنا پدا کی دی وللہ در روح فارسا دا دی اضافت تی پرائی مثال دی فکتول غو پین زمین سلنا یا ہو مخ کی تراش ول بیدا فتو دورا سلنا اجلاتی دی پرا ذکر کم چې تمیز لکه څرنګه چې جامد تلای شي لکه په مخکې مثال لکه دارنګه مشتکی هم تلای شي لکه چې دارنګه په دا یو اعتراض دی چې عمده په دې نحو کې هو مفصل دی، صاحب مفصل خدای مثال دی کسمه اول د تمیز پر اول دی کسمه اول د تمیز دی چې رفع ذات مذکور نه کوي او تو خو دې چې څنګه نه ورته تر په دلام کو دې نسبت نه اغه مخالفت رغه او مخالفت عمده نه باغیر دې نو تر په خطا کې جواب ده دی چې کسا دا د در اضافه تو د هو زمیر ده کچیرته د هو زمیر دا زمیر معلوم وي انه یو معین سړي ته راځي وي لکه مثال په طور ځای ته راځي دا د زمیر معلوم شه اېز بیا په زمیر کې ابهام نه سجلا ذات مذکور ده بلکې اېز ابهام ده په نسبت نو بیا دا تمیز رفع د ابهام کړو د نسبت نو د کس نه دی پرانی سجلا اکدا وا زمیر غائب مجهول شي مجهول دا معنی چې غائب ما ته راځي شي و معلم شخص ته راځي کله مجبور څه دلمه نه کوي نو اېز به دا فارسان تمیز ایره په ځان ځای کړی دوه کتاب ته نه پیری نو مصالح نظر کړای دی و معلومیت ته زمیر تا زګای دې چې نه هني پر مثال جوړ کړی او صاحب مفصل نظر کړای دی و مجهولیت ته زمیر تا دا زمیر غیر معلوم دی مجهول دی زګای مثال دې برګر ډول نه اول دې